reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 11 kwietnia, jest 15. Anna Zaleśna-Sewera i Filip Jarek, zapraszamy na serwis Trójki. Znamy szczegóły raportu technicznego podkomisji smoleńskiej, przedstawił je szef podkomisji Antoni Macierewicz. Nie wiadomo kiedy, wiadomo, że będzie. Prezydent Trump zapowiada uderzenie rakietowe w Syrii. Suche krany mają mieszkańcy południowej części Warszawy i okolicznych miejscowości, powodem remont magistrali. Atak rakietowy w Syrii zapowiada amerykański prezydent. Kiedy Stany Zjednoczone uderzą? Nie ujawnia. W kilku wpisach na Twitterze prezydent USA ostro skrytykował Rosję za wspieranie syryjskiego reżimu. Rosja deklaruje zestrzelenie wszelkich rakiet nad Syrią. Przygotuj się, Rosjo, bo one nadlecą. Ładne, nowe i inteligentne. Napisał Donald Trump w pierwszym z serii wpisów na Twitterze. Prezydent USA skrytykował Rosję za sojusz z prezydentem Basharem el-Assadem. Nie powinniście być partnerami mordującego gazem zwierzęcia, które zabija swoich obywateli i rozkoszuje się tym, stwierdził. W innym wpisie amerykański prezydent ubolewał, że obecne relacje z Rosją są gorsze niż w okresie zimnej wojny. Rosja musi pomóc swojej gospodarce, co będzie bardzo łatwe, a wszystkie kraje powinny współpracować, zatrzymać wyścig zbrojeń, napisał Donald Trump. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej zdał relację komisarzom z poniedziałkowej wizyty w Warszawie. Frans Timmermans ma nadzieję na szybkie rozwiązanie sporu z Polską dotyczącego praworządności i reform wymiaru sprawiedliwości. Wiceszef komisji powiedział, że jest zadowolony z prowadzonego dialogu z Polską. Widzę gotowość polskiego rządu, żeby znaleźć rozwiązanie i liczę na istotne kroki w najbliższych dniach i tygodniach. To jest w interesie nas wszystkich, żeby zagwarantować, że w żadnym kraju nie będzie systemowego zagrożenia dla praworządności. Frans Timmermans, nawiązując do proponowanych zmian w ustawach sądowych, powiedział, że wychodzą one naprzeciw oczekiwaniom komisji. Mieliśmy duży problem ze zróżnicowaniem wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn. Jeśli ten wiek wśród sędziów zostanie zrównany i zmiany staną się obowiązującym prawem, to będzie to krok w dobrym kierunku. Swoją ocenę dialogu z Polską Frans Timmermans ma także przedstawić w najbliższy wtorek w Luksemburgu na posiedzeniu unijnych ministrów do spraw europejskich. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Były minister obrony Antoni Macierewicz przedstawił raport techniczny w sprawie przyczyn katastrofy smoleńskiej. Konferencji przysłuchiwała się Agnieszka Drążkiewicz. Powiedz nam, co zaprezentowano w raporcie. Raport zaprezentowany przez podkomisję smoleńską to, jak mówił szef tego zespołu Antoni Macierewicz, zbiór faktów, które dotyczą przyczyn katastrofy z 10 kwietnia 2010 roku. Ten raport techniczny koncentruje się wyłącznie na problematyce technicznej i nie jest raportem końcowym. Zajmuje się wyłącznie faktami. Raport nie wskazuje winnych i odpowiedzialnych tragedii sprzed 8 lat. Prezentuje wiedzę, jaką udało się zebrać członkom podkomisji od lutego 2016 roku. Dla Stefana Melaka, który stracił w katastrofie brata, a który dziś przysłuchiwał się tej prezentacji, ten raport to ważna wiedza. Wiem, że na pewno pomoże mi zrozumieć to, co się wydarzyło. Ogrom włożonej pracy i mam nadzieję, że eksperci, którzy to wszystko potwierdzili, pracowali na pewno rzetelnie, uczciwie i wiarygodnie. W ogólnych stwierdzeniach raportu czytamy m.in., że przyczyną śmierci pasażerów rządowego Tupolewa była eksplozja w centropłacie. Do wybuchu doszło też w jednym ze skrzydeł. Podkomisja nie odpowiada na pytanie, czy wybuch ma związek z zamachem. Można natomiast znaleźć stwierdzenie, że raport komisji kierowanej przez Jerzego Millera został anulowany i nie jest już dokumentem obowiązującym. Agnieszka Drążkiewicz, dziękujemy za relację. Senator PiSu Jan Dobrzyński zawieszony w prawach członka partii i klubu. Informuje o tym na Twitterze szef Komitetu Wykonawczego Prawa i Sprawiedliwości. Decyzję w sprawie Dobrzyńskiego podjął prezes PiSu Jarosław Kaczyński. Według doniesień medialnych senator Jan Dobrzyński miał trafić w poniedziałek do szpitala z rozbitą twarzą, złamanym nosem i 3 promilami alkoholu we krwi. Prawie 150 tysięcy mieszkańców południowej części Warszawy i podwarszawskich miejscowości nie ma wody. Sucho w kranach jest w Ursusie, Pruszkowie, Piastowie i Michałowicach. Tak może być do jutra. To w związku z remontem magistrali tłumaczy rzecznik MPWiK Marzena Wojewódzka. To wyłączenie wody jest spowodowane zakończeniem remontu magistrali, który był już prowadzony jeszcze od lata zeszłego roku i jest to już ostatni etap. Natomiast część prac niestety jesteśmy zmuszeni wykonać przy wyłączeniu magistrali. No, potężny przewód o średnicy 1 metra. W gminach, gdzie trwa remont magistrali, zaparkowały beczkowozy. To był serwis Trójki. Po dość słonecznym dniu Czeka nas pogodna noc, przede wszystkim na zachodzie i południu. Na pozostałym obszarze miejscami słabe opady deszczu, może też zagrzmieć. Temperatura od 4 stopni na Suwalszczyźnie do 11 na Dolnym Śląsku. Jutro słońce, chmury, deszcz i burze, będzie od 10 do 24 stopni. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Volkswagen. Najkorzystniej od początku do końca. Zaczynasz od rabatu do 22 tysięcy. Potem oszczędzasz na paliwie, przeglądach, a na koniec sprzedajesz go korzystnie, bo Volkswagen dobrze trzyma swoją wartość. Zapraszamy na drzwi otwarte od 13 do 14 kwietnia. Nowy Volkswagen z rocznika 2018 z rabatem do 22 tysięcy czeka. Volkswagen. Słyszysz ten dźwięk? Oznacza on, że już wkrótce ktoś wygra jedną z nagród w wielkiej loterii Leroy Merlin. Kupujesz, odbierasz zdrapkę, wygrywasz. Co tydzień samochód, codziennie 2000 zł na zakupy lub jedną ze 100 tysięcy nagród. Kupujesz, zdrapujesz, wygrywasz. Szczegóły w sklepie. Nowy album zespołu Pectus, akustycznie. Jedność, siła, energia. Największe przeboje zespołu w akustycznych aranżacjach. Gość specjalny płyty, Włodek Pawlik. Album do kupienia w sklepach muzycznych i na sklep polskieradio.pl. Partnerem płyty jest Artego, marka profesjonalnych kosmetyków do włosów. Album poleca Agencja Muzyczna Polskiego Radia. Dobrego odbioru. Pozdrawiamy. Zespół Pectus. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? No, taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze nam drukarkę dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert mega okazje. Na przykład do nowoczesnych laptopów z procesorami Intel dodajemy drukarkę za złotówkę. Włączamy niskie ceny. Media Expert. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Kocham radio. Bardzo kocham radio. Łączy nas miłość do radia. Dzisiaj w Dniu Radia wszyscy możemy ją wyznać. Praca w radiu kojarzy mi się wyłącznie przyjemnie. Od samego dzieciństwa, odkąd pamiętam, to zawsze gdzieś było włączone radio. I to oczywiście z racji czasów. To była albo jedynka, no potem jak się troszkę usamodzielniłem, to była to trójka, a teraz to jest i jedynka, i dwójka, i trójka. I to nie ma nic wspólnego z tym, że ja w tym radiu z wielką przyjemnością pracuję. To jest dla mnie duża przyjemność i duży zaszczyt, prawdę mówiąc. Bo z racji tego, że ja się na tym radiu w jakiś sposób wychowałem, to również wychowałem się na tych głosach, które w tym radiu, z tego radia do mnie przemawiały w taki czy inny sposób. Czy to były audycje muzyczne, czy potem audycje literackie, czy to były słuchowiska. To był jakiś taki dziwny świat, który do mnie przemawiał. I teraz, kiedy ja staję po drugiej stronie, to czuję na sobie taką odpowiedzialność, dobrą odpowiedzialność, brania uczestnictwa w pewnej sztafecie. I pierwsza myśl, która gdzieś tam cały czas z tyłu głowy jest, to jest taka, żeby nie zrobić tego gorzej niż ci moi wielcy, szanowni, wspaniali koledzy, których ja słuchałem. To cały czas gdzieś mam z tyłu głowy. Andrzej Mastalerz. My tutaj w programie trzecim kochamy radio każdego dnia i zawsze. Ale dziś, w Polski Dzień Radia, celebrujemy je szczególnie, także z pomocą naszych znakomitych gości. Jest 9 minut po 15. Michał Jakubik, Piotr Goddaszewski, Anna Gacek. Zapraszamy, zaczynamy. Magazynek. Klawo, jadziem. Łubronki w stawach, jeździ zabawa. Na Czerniakowskiej fajna klawa. Wszystkie cwaniaki Bronkę znają i każdy z nią romanser żnie. Jest harmonista, jest jazzbędzista. Jest wódka słodka, jest i 300. I płynie walczyk figurowy, ten nasz morowy. I fajno jest. Jest Stasiu Baca, apeluś maca. Czy towar kupić się opłaca? Jest towarzystwo, że oj rany, więc puść się wela w tany znów. Spirytus jedzie, dobrze się wiedzie, jest wódka gorzka, są i śledzie. Felek za dekolt wsadził grapy, palą się papy i fajno jest. Ten baczność proszę, koszyczek klawą, tamulki naprzód, panowie w tył. No te, no co, no nie pchaj się i Bóg w cymbał. Dwa razy pokop i szuszu flatką i zmiana da. Ten wielkiem tłoku ktoś felkie z boku i felka kuza ma na oku. Na bronka krzyczy policja, to mój specjał i fajno jest. Spod każdej belki lecą butelki, felek przyciska się do helki, a helka krzyczy policja i but go wryja i fajno jest. Warszawskie kombo taneczne dziś przygrywa nam przez cały dzień w programie trzecim w roli piosenki dnia i tak rozpoczyna się dzisiejszy magazynek. Jak zawsze wypełniony tym, co najświeższe, najważniejsze i aktualne, a dziś także w związku z Dniem Radia będziemy mieć dla Państwa niespodziankę, przyjemność radiową, prezent. Będzie czas za kilka minut, by o tym powiedzieć. Na razie nowość, Dark Spring, najnowszy singiel Beach House. We'll be right back. 11 maja ukaże się Seven, najnowszy album Beach House i ta właśnie piosenka Dark Spring rozpocznie tę oczekiwaną płytę. Ale maj to nie dość teraz w magazynku. Teraz interesuje nas lato. Skalpel. Bo Skalpel z Big Bandem to jedni z wykonawców tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Przypominam, Katowice, 3-5 sierpnia, Dolina Trzech Stawów. Stali słuchacze wiedzą, są takie offowe poniedziałki, czy raczej offowe aksamity, kiedy Artur Rojek ujawnia tutaj na tej antenie kolejnych wykonawców tegorocznej edycji. Nie inaczej będzie w najbliższy poniedziałek. Co jest jednak inaczej, to, że będzie to ogłoszenie pierwsze takie i jedyne takie, nie tylko w historii aksamitu i OFF Festiwalu, ale chyba w ogóle ogłoszeń festiwalowych w programie trzecim. Otóż będą w nim mogli wziąć udział także nasi słuchacze. Dokładnie 15 osób, które wezmą udział w konkursie, który toczy się w tej chwili jednocześnie na moim Facebooku oraz na Facebooku OFF Festiwalu, a nagrodą, jeśli tak można powiedzieć, jest zaproszenie właśnie tutaj do tego studia, z którego teraz mówię, w którym w poniedziałkowy wieczór będzie naprzeciwko mnie Artur Rojek i będzie ogłaszał kolejnych wykonawców tegorocznej edycji OFF Festiwalu, w tym być może nawet tę największą gwiazdę tegorocznej imprezy, a z pewnością jednego z headlinerów. Zatem jeśli ktoś chce być tutaj na bieżąco w miejscu wszystkich OFF festiwalowych zdarzeń, zobaczyć jak wygląda aksamit, zobaczyć jak wygląda Artur Rojek, to zapraszamy. W tej sprawie odsyłam na mojego Facebooka i na Facebook OFF Festiwalu. Podzieliliśmy się pulą zaproszeń, 5 u mnie, 10 tam. Wystarczy wziąć udział w zabawie, konkursie. Wybierzemy najciekawsze, najlepsze odpowiedzi, skontaktujemy się i zaprosimy w najbliższy poniedziałek po 19:00 specjalne wydanie aksamitu z ogłoszeniem OFF festiwalowym i ze słuchaczami, tak mogę chyba powiedzieć, tutaj wokół nas. Wracamy do już ogłoszonego line-upu tegorocznego OFF festiwalu Grizzly Bear. While you wait for the others to make it all worthwhile, all your useless pretensions are weighing on my time. You could beg for forgiveness, Pamiętam z mojego koncertu Grizzly Bear, jaka zabawa jest i wspólne śpiewanie właśnie przy tym utworze While You Wait for the Others. Zapowiedź tego, co między 3 a 5 sierpnia w Katowicach podczas tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Przypominam, na moim Facebooku i na Facebooku OFF Festiwalu toczy się zabawa dla wszystkich, którzy mają ochotę być tutaj razem z nami w studiu przy Myśliwieckiej 357 w poniedziałek najbliższy po 19 i uczestniczyć w ogłoszeniu gwiazdy tegorocznej edycji OFF Festiwalu. Tam właśnie odsyłam tam wszelkie szczegóły i informacje. A teraz zapraszam wszystkich, którzy mają ochotę na naszą tegotygodniową, najważniejszą płytę w programie trzecim, naszą płytę tygodnia, Jerzy Duduś Matuszkiewicz, złota kolekcja, kompilacja urodzinowa. Celebrujemy te urodziny przez cały tydzień w programie trzecim i to kolejna właśnie z tych celebracji i także dla Państwa 71335, 71335 pod ten numer proszę wysłać SMS, w treści wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny. Mamy dla Państwa złotą kolekcję. Thank you. Napisał do mnie pan Jacek. Pani Aniu, bardzo proszę chociaż raz wspomnieć, że pan Jerzy pochodzi z Jasła. Nikt o tym nigdy nie mówi, a my jaślanie jesteśmy ogromnie dumni z tego faktu. Płyty tygodnia dla pana Michała z Gorzowa Wielkopolskiego i dla pana Grzegorza z Prudnika. A teraz nowość w magazynku i zapowiedź jednego z najbardziej oczekiwanych albumów na scenie alternatywnej, jeśli taka scena w ogóle jeszcze w 2018 roku istnieje. 15 czerwca ukaże się debiutancki album zespołu Rolling Blackouts Coastal Fever. Podopieczni wytwórni Sub Pop, Rolling Blackouts, Coastal Fever i ich świeżo ujawniona piosenka Talking Straight, która zapowiada ich debiutancki album Hope Downs. A my teraz zapraszamy Państwa znów do radia i to nawet jeszcze do radia przedaksamitnego, bo w najbliższą sobotę w studiu imienia Agnieszki Osieckiej od 16 będzie można przysłuchiwać się, jak brzmi młoda polska muzyka. A to wszystko w związku z tegoroczną edycją festiwalu w Jarocinie i wszystko w związku z tym, że organizatorzy, a także i my, program trzeci, dajemy szansę młodym i utalentowanym wystąpić tam, pokazać się wśród tych, którzy już tak wiele znaczą na muzycznej scenie. A do grona tych, którzy tak wiele znaczą, innymi słowy wystąpią na tegorocznej edycji Jarocina, dziś dołącza także Lech Janerka. Ostatni raz zagrał w Jarocinie 12 lat temu i wystąpi znów podczas tegorocznej edycji, a ta, przypominam, między 13 a 15 lipca. Zaś już w najbliższą sobotę od godziny 16 w studiu imienia Agnieszki Osieckiej przegląd młodych zespołów i ich eliminacje, ich próba oczarowania jury i dołączenia do składu tegorocznego Jarocina. Można kibicować, można się przyglądać temu, jak brzmi młoda polska muzyka. W tej sprawie proszę dzwonić 22 i 7 trójek. Podpływa do mnie aż to zdrowo, ogromna wypełniona mgłą i straszy mnie ogromna rywalnufa. Że kiedy powiem jej, dlaczego ten nie zdech wspaniale normalny dziki żeń, to Boże mój odzyskam me polety i wejść. Ej, rybolufomano, nie dam rady. Ej, rybolufomanie, bytem mnie. Bądź zawsze przy mnie, lecz bez przesady. Nie zrób za dobrze mi, bo będzie źle. Oznacza śmierć, rywa, to czego chcę. Lufa, już mi nie grozi. Rywa, też chyba nie. Ej, rybo lufomano, nie dam rady. Ej, rybo lufomanie, wytęgnij mnie. Bądź zawsze przy mnie, lecz bez przesady. Nie zrób za dobrze mi, bo będzie źle. Podpływa do mnie aż po stronę ogromna, wypełniona mgłą i straszy mnie ogromna ryba lufa. Że kiedy powiem jej, dlaczego we mnie zdech spaja normalny dziki rzek, to Boże mój odzyskam me polety i wejdź. Hej, rybo lufomano, nie dam rady. Lufomanie, wytem mnie. Bądź zawsze przy mnie, lecz bez przesady. Nie zrób za dobrze mi, bo będzie źle. Tak jest. Lech Janerka po 12 latach wraca do Jarocina, a w najbliższą sobotę szansa dla tych, którzy mogą tam zagrać po raz pierwszy eliminację w studiu imienia Agnieszki Osieckiej od 16. Zapraszamy na ten koncert 22 i 7 trójek. I think you're right. maju ukaże się album Love Lose. To jest płyta dziewczyny, która ukrywa się jako TT, a tak naprawdę to Teresa Wyman, czyli wokalistka zespołu Warpaint, co pewnie od razu usłyszał każdy, kto zakochany jest w tym melancholijnym, marzycielskim, delikatnym brzmieniu amerykańskiej grupy. Dziś sporo zapowiedzi w magazynku, za chwilę także, chociaż ta nie podparta jeszcze nową muzyką. Wszystko na razie jest wciąż w sferze domysłów i plotek. A plotkami w magazynku nie będziemy się zajmować, ale wszystkie znaki na gwiaździstym niebie wskazują na to, że to już bardzo, bardzo niedługo dzieli nas od premiery nowej muzyki tej dziewczyny. Oh! A na koniec w magazynku tylko sprawdzone informacje. Kamasi Washington 22 czerwca wydaje nowy album Heaven and Earth. Dwupłytowe wydawnictwo, a na nim część ziemska i część niebiańska. I to właśnie w niebie będziemy w ostatnich minutach dzisiejszej audycji. Do usłyszenia.